Obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest poniedziałek, 11 sierpnia, minęła 13. Przed nami serwis Trójki. Romuald Wójcik. Zdaniem premiera Donalda Tuska Ukraina musi być obecna na rozmowach o pokoju. 118 osób zatrzymała policja po sobotnim koncercie białoruskiego rapera na Stadionie Narodowym. Ponad 3 milionom uczniów przyznano już świadczenie z programu Dobry Start. Państwa europejskie nie zaakceptują rosyjskich warunków, które miałyby polegać na zajęciu ukraińskich terytoriów, oświadczył premier Donald Tusk. Chodzi o rozmowę Donalda Trumpa i Władimira Putina, które mają się odbyć w piątek na Alasce. Państwowych granic nie można zmieniać przy pomocy siły, mówił w Bydgoszczy szef rządu. Jest rzeczą absolutnie kluczową, aby Rosja miała świadomość i aby władze Rosji miały świadomość, że Zachód, w tym państwa europejskie, nie zaakceptują warunków rosyjskich, które polegać miałyby na po prostu zajęciu terytoriów Ukrainy. Donald Trump popełnia błąd, spotykając się z Władimirem Putinem, uważa generał Roman Polko. Ukraina byłaby gotowa na ustępstwa terytorialne, ale nie dostała żadnych gwarancji pokoju. Dodatkowo jeszcze Ukraina ma zapłacić za ten tak zwany wynegocjowany pokój metalami ziem rzadkich, czyli oddaniem swoich aktywów, które posiada. Ukraina oczywiście robi dobrą minę do złej gry, prezydent Zeleński, no ale tak naprawdę to, co w tej chwili robi prezydent Trump, to jest karygodne i to nie jest budowanie pokoju w naszym regionie Europy. Rozmowy na temat Ukrainy i Europy prowadzone bez nich trudno nazwać inaczej niż zdradą, dodał generał Roman Polko. Nie podano dokładnego miejsca ani szczegółów dotyczących piątkowego szczytu. Trwają spekulacje dotyczące możliwości przylotu do Stanów Zjednoczonych prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. 118 osób zatrzymanych, bijatyka z pracownikami ochrony i nielegalne odpalenie rac. Podczas sobotniego koncertu białoruskiego rapera na Stadionie Narodowym w Warszawie interweniowała policja. Max Korsz w Europie Wschodniej ma status gwiazdy i jak powiedział ze sceny, docenia to, jak jest przyjmowany w Polsce. Przyjemnie przyjeżdżać tutaj w gości. Niemniej przed rozpoczęciem koncertu część publiczności zaczęła przeskakiwać przez barierki na płytę stadionu i przepychać się z ochroną. Po przywróceniu porządku zatrzymano blisko 110 osób za rozmaite przestępstwa i wykroczenia, mówi podkomisarz Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji. Posiadanie narkotyków, naruszenie nietykalności cielesnej pracowników ochrony, posiadanie i wnoszenie środków pirotechnicznych. Jeden z uczestników imprezy wymachiwał czarno-czerwoną flagą ukraińskich nacjonalistów, która w Polsce jednoznacznie kojarzy się z rzezią wołyńską. Ubolewamy z powodu tego incydentu, mówi rzeczniczka Stadionu Narodowego Małgorzata Bajer. Potępiamy eksponowanie treści propagujących totalitarny ustrój czy nawołujące do nienawiści. Za taki wybryk właścicielowi flagi może grozić do 3 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio. Ponad 3 milionom uczniów przyznano już świadczenie z programu Dobry Start. 300 zł można otrzymać na zakup wyprawki szkolnej, przypomina minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dobry Start to 300 zł jednorazowego wsparcia na każde uczące się dziecko do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Wnioski o skorzystanie z programu Dobry Start należy składać do 30 listopada, składa się je drogą elektroniczną. Aby pomoc otrzymać do końca września, wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia. Można to zrobić m.in. poprzez aplikację ZUS. Na koniec serwisu Trójki przenosimy się w okolice Dębicy na Podkarpaciu. W Brzeźnicy na terenie dawnego poligonu i obozu pracy przymusowej pojawili się pasjonaci historii ze stowarzyszenia Hexring. Wykrywacze w dłoń. Weszliśmy w las. Udało nam się tutaj wykopać pierwszym sygnałem useczka. Jest to na pewno z czasów tych wojennych. Historia tutaj opowiada dość barwnie o tym miejscu. Historyk Marian Matkowski. Będziemy chcieli tutaj wspierać te działania poszukiwawcze po to, żeby wzbogacić wiedzę naszą na ten temat. Przemysław Łapa, członek stowarzyszenia Hexring. W momencie, gdy obóz był likwidowany, niemieckie jednostki wycofywały się stąd. Żołnierze, funkcjonariusze ZES porzucali praktycznie wszystko na tym terenie. Spodziewamy się rzeczy osobistych, broni, elementów wyposażenia wojskowego. Do tej pory w miejscach odległych znajdywaliśmy naprawdę przeróżne artefakty od elementów takich jak porcelana obozowa, kapsuły na lekarstwa, sztućce i tym podobne. Tutaj także spodziewamy się bardzo bogatych zbiorów. A znalezione przedmioty uzupełnią zbiory muzealne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie prawie w całej Polsce, tylko miejscami na północy się chmurzy, na Podlasiu może przelotnie padać. W Zakopanem 20 stopni, w Ełku i Łebie 22, w Gorzowie 23, w Chełmie i Lublinie 24, a w Siedlcach 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry Państwu, Michał Jakubik, Hanna Dołęgowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Piosenka na początek naszego spotkania, adekwatna w 100% do wakacyjnych okoliczności. Ostatnio trafiła do mnie informacja, że być może wcale nic jeszcze straconego i powstanie biografia filmowa Madony, w której miała główną rolę zagrać Julia Garner, podobno aktorka znakomita, którą teraz możemy w polskich kinach oglądać w filmie Zniknięcia. Wciąż przygotowuje się do tej roli. Ja bardzo czekam. Nie wiem jak Państwo, to była Madonna i Holiday, czyli utwór z tego wcześniejszego okresu działalności artystki. A u nas dzisiaj do 15 mnóstwo atrakcji. jak zawsze w audycji Tu Myśliwiecka 357. O 14.30 cykl przysłowie i Mateusz Adamczyk dzisiaj opowie o tym, co mają ze sobą wspólnego pycha i pyszności. Nie tylko, jeśli chodzi o siedem grzechów głównych, ale jeśli chodzi o polszczyznę. W cyklu Przystanek Świat odwiedzimy sklep z robotami. To będzie taki mały powrót do przyszłości. A jeszcze przed 14 z Katarzyną Kasią, filozofką, znaną Państwu zapewne doskonale, przypomnimy, że do 14 sierpnia, czyli do czwartku, można jeszcze głosować w plebiscycie Nasza Solidarność, a to nam się udało. Co nam się udało przez 45 lat od powstania Solidarności? To jest lista 45 wydarzeń, zjawisk z zakresu polityki, kultury, sportu, także zjawisk społecznych i z Katarzyną Kasią dzisiaj trochę może nie bardzo krytycznym okiem spojrzymy na tę listę i będziemy się cieszyć, że to nam się udało. No i przypomnimy o tym głosowaniu, to jeszcze przed 14, a to jest nasza piosenka dnia, powracający zespół Fun Loving Criminals, Full Stop. Let me introduce the three to thee. I'm a box player from the streets. I've been laying down these funky beats. I'm the son of a gun with the styles you wanna know. And then there's nine, I'm here, let's go. I like to see you dance and move your feet. I got nothing but love and respect, you see. So take money, money, take money, money, take. The game is all rigged, make no mistake. Just take money, money, take money, money, run. Go and get yours, let's have some fun. Take money, money, take money, money, take. The game is all rigged, make no mistake. Take money, money, take money, money, run. Go and get yours, let's have some fun. We're not claiming to be anything, we're not. We're the fun-loving criminals. Full stop, you want the party started right. Put your main man Frank, yo, on the mic. From east to west, we aim to please. This rock steady beat is what you need. Feeling good? Yo, you ready to go? As I hit you with my funky fresh master flow. The time is now to take the top. We sticking with this plan, we about to drop. So take money, money, take money, money, take. The game is all rigged, make no mistake. Take money, money, take money, money, run. Go and get yours, let's have some fun. Take money, money, take money, money, take. The game is all rigged, make no mistake. Take money, money, take money, money, run. Go and get yours, let's have some fun. We're not claiming to be anything, we're not. We're the fun loving criminals. Full stop. Full Stop, Fun Loving Criminals. Można zajrzeć do zestawu do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów i tam znaleźć ten utwór, który zapowiada nowy album Fun Loving Criminals, A Matter of Time. Ten album ma się ukazać 29 sierpnia, a jeszcze przed tą premierą panowie zagrają w Polsce na festiwalu Rokowizna w Poznaniu. Jeśli chodzi o zestaw do głosowania i notowania pierwszej trójki, to przyznam, że bardzo wnikliwie śledzę to, jak Państwo projektują udział tej piosenki, która za moment w kolejnych notowaniach pierwszej trójki. Bardzo się zdziwiłam z tego drugiego miejsca ostatnio. Kołyszę tak mi źle, tak. ciemność widzę. Nie dzwoń, nie odpowiem, nie mam słów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mama says the truth. Kiedy tylko zabrzmiał głos Briana Ferry, Hanka powiedziała mi do słuchawek: o, jak milutko. Cały czas kiwa głową, mam wrażenie, że jest milutko. Trudno się nie zgodzić. No, Brian Ferry ma to do siebie, że kiedy zaczyna śpiewać, to robi się milutko. Don't Stop the Dance, a wcześniej Hej i Bezruch z drugiego miejsca pierwszej trójki listy przebojów. Pamiętają Państwo, mam nadzieję, że głosować można z naszej strony trójka.polskieradio.pl. 21 minut po 13. Z czystym sumieniem. Książka, którą dzisiaj będę się zachwycać, w oryginale ukazała się w roku 1927. Na swój polski przekład, i to jest piorunująca informacja, czekała prawie 70 lat, 67 dokładnie. Ale kiedy już ukazały się te przekłady, to od razu dwa, Tomasza Bieronia i Władysława Wójcika w 1994 roku. Dwa lata wcześniej premierę miał film na podstawie tej książki. Film w reżyserii Sally Potter z Tildą Swinton w roli głównej. Because this is England, Orlando would therefore seem destined to have his portrait on the wall and his name in the history books. Bohater powieści Virginia Woolf, Orlando, rodzi się jako chłopiec w elżbietańskiej Anglii, blisko dworu, jako młody arystokrata, ale jego pęd do spełnienia, i tutaj nie będę wnikać w szczegóły, co jeszcze, sprawia, że jego życie trwa bardzo, bardzo długo, a sam Orlando w pewnym momencie podlega przemianie i staje się kobietą. I jest jej dane odczuć wszystkie związane z tą zmianą przeżycia, jakie świat oferuje. But when he, that is, I, came into the world, he was looking for something else. Myślę, że ten film i ta książka to był przełom dla wielu widzów, widzek, czytelników, czytelniczek. No a teraz, kilka tygodni temu, dostaliśmy nowe tłumaczenie. Tłumaczenie Agi Zano Orlanda. Aga Zano to tłumaczka wybitna i mówię to z pełną świadomością wagi tego słowa. W przedmowie powołuje się na słowa Stanisława Barańczaka, który pisał kiedyś o pewnej bezczelności w podchodzeniu ze swoją propozycją tłumaczenia do tego tekstu, który już kiedyś został przetłumaczony, ale Aga Zano w bardzo ciekawy sposób także w przedmowie opowiada o swojej metodzie translatorskiej i takiej regule, którą sobie narzuciła tłumacząc Orlanda, choć w tym tłumaczeniu nie ma archaizowania, to nie natrafią tutaj Państwo na słowa, które nieznane były w polszczyźnie przed rokiem 1930. To jest taka umowna cezura, ale także cezura, która nawiązuje do premiery książki w oryginale. Przypomnę, rok 1927. Długo by mówić o tej powieści. Ona ma wiele płaszczyzn i jak napisał też Jerzy Jarniewicz, jest chyba najdłuższym listem miłosnym kobiety do kobiety. Proszę zwrócić uwagę na dedykację Orlanda. No a ja muszę przyznać, że rozsmakowuję się w tym tłumaczeniu nowym i jestem pod jego wielkim wrażeniem. To jest kolejna książka, którą sobie dawkuję, bo znając oczywiście i powieści, film, tym razem mogę już się rozsmakowywać i dla Państwa mam także parę egzemplarzy na spróbowanie. Nawet jeżeli Państwo znają te poprzednie tłumaczenia Orlanda na polski, to warto po to nowe tłumaczenie Agi Zano sięgnąć. Jeśli chodzi o książki na spróbowanie, niech zostanie takie określenie, myśliwiecka@polskieradio.pl. Proszę do mnie napisać. Aga Zano przetłumaczyła Orlanda Virginia Woolf. A przy okazji, jeśli Państwo mieliby ochotę wrócić do filmu Sally Potter, to jest zawsze dobry pomysł. 24 minuty po 13. Caroline Polaczek teraz. You're my

poznać chorobę. Znajdą je Państwo na naszych stronach internetowych podcasty.polskieradio.pl /trójka/audycje. Bardzo ciekawy i bardzo potrzebny zestaw rozmów już na tej stronie Państwo znajdą od Agnieszki Trzeciakiewicz i jej gości. Onko Story, tego tytułu proszę szukać. Brian Ferry kilkanaście minut temu zachęcał na naszej antenie, żeby Państwo nie przestawali tańczyć. Z pomocą przychodzą Moloko. Na takie wezwanie do tańca trudno nie odpowiedzieć. Nawet moja gościni zaczęła podrygiwać. Dzień dobry, Katarzyna Kasia. Cześć, dzień dobry. Mi dużo nie trzeba. Bardzo lubię tańczyć, a przy takich utworach trudno jest się powstrzymać zdecydowanie. To prawda. Katarzyna Kasia, przypomnę, choć pewnie nie trzeba, ale przypomnę, filozofka, wykładowczyni akademicka, publicystka, dziennikarka także i radiowa, i telewizyjna. Ale dzisiaj Katarzyna Kasia w Trójce z zupełnie inną funkcją jest związana ta wizyta. Członkini kapituły akcji Nasza Solidarność, a to nam się udało, z wykrzyknikiem, bo już mówiłam to Państwu zaraz po 13, że jeszcze do 14 sierpnia w tym plebiscycie akcji, a to nam się udało, można brać udział, to są wydarzenia. No właśnie, może Kasiu, ja Tobie pozwolę opowiedzieć, o co chodzi. To jest piękna akcja i przyznam, że z wielką radością śledziłam te wszystkie wydarzenia, które zostały wyeksponowane i na które można zagłosować. Wiesz co, to jest piękna akcja. Dzień dobry Państwu, jeszcze raz się przywitam i jeszcze raz Państwa zachęcę za Kasią do tego, żeby można sobie zagłosować. Można wejść na stronę Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku i tam Państwo znajdą link do głosowania. 45, no właśnie, wielkich spraw, to chyba tak trzeba nazwać, na 45-lecie powstania Solidarności. To jest trochę tak, że mamy w polskiej historii wiele smutnych dat, ale mamy też kilka takich dat wyjątkowych, takich dat bardzo radosnych, takich momentów, w których właśnie coś nam się super dobrze udało zrobić. To są takie momenty, w których nagle musimy zapomnieć o tych wszystkich smutnych cytatach z tym najsmutniejszym na czele, że jesteśmy wielkim narodem, ale społeczeństwem żadnym, bo to są te momenty, w których się okazuje, że jesteśmy świetnym społeczeństwem obywatelskim. Jeśli Państwo spróbują sobie przypomnieć, czy to z lekcji historii, czy z własnego doświadczenia, co się te 45 lat temu wydarzyło, czyli że powstał niezależny, samorządny związek zawodowy Solidarność, który potem zmienił Polskę i to zmienił ją na drodze całkowicie pokojowej i doszło do zmiany ustroju bez rozlewu krwi. To wcale nie jest w historii świata takie oczywiste. Takich historii jak ta nasza to jest naprawdę kilka. Można to na palcach jednej ręki policzyć. To sobie można uświadomić, że są rzeczy, z których po prostu możemy być dumni i że o tych rzeczach sobie warto przypominać. Dlatego stwierdziliśmy, że trzeba wymyślić taką przypominajkę trochę na to 45-lecie, żebyśmy chociaż przez chwilę się poczuli dobrze z tym, kim jesteśmy i czego jako społeczeństwo dokonaliśmy. I że to nasze społeczeństwo obywatelskie to jest stara sprawa, bo jakby na to nie patrzeć, ona ma co najmniej 45 lat. Na 45-latek to już jest osoba, nie że stara, ale dorosła. Dorosła, prawda? Bardzo, ma swoje doświadczenia, ale ma jeszcze przed sobą bardzo piękną przyszłość. No tak oczywiście możemy domniemywać i planować. Ja bym się do tego bycia dumnym przez moment chciała przywiązać, bo mam takie poczucie, że my sobie w ogóle za rzadko dajemy szansę i dajemy możliwość na to bycie dumnym. Czy nie chciałabym tutaj wysnuwać jakichś takich zbyt ogólnych wniosków na temat naszej natury narodowej, ale mam poczucie, że bardziej pokora i skromność jest nam wpajana, czy była. Ja tak pokoleniowo przynajmniej mam wrażenie, a jestem z tego pokolenia, które właśnie wyrastało już w tym micie, w idei Solidarności. Czy to przypadkiem nie jest tak, że my musimy też sobie przekroczyć pewną granicę, żeby dać sobie prawo do tego, żeby być dumnymi? Nie masz takiego poczucia? Ja myślę, że to jest niezwykle ważne, co mówisz, bo oprócz tego, że nas się uczy pokory i skromności, i to są fajne rzeczy, ja w ogóle nie mam nic przeciwko pokorze, ani przeciwko skromności, one są bardzo w porządku, ale jednocześnie uczy nas się, że duma jest czymś niewłaściwym, że chwalenie się to nie jest nic pożądanego. Tymczasem jak my się nie pochwalimy, jak nie będziemy z czegoś dumni, jak nie będziemy dumne i dumni z naszych osiągnięć i z tego, co jako społeczeństwo osiągnęliśmy, to na drugim biegunie ostatnio czytam taką znakomitą książkę, która się teraz ukaże w Krytyce Politycznej, Alice Hochschild, o tym, jak się rozwija w ostatnich latach w Ameryce skrajna prawica. I ona tam pisze o tym, że na przeciwległym biegunie do dumy jest wstyd. I wiesz, to mogą być takie proste, populistyczne hasła, bądźmy z czegoś dumni. Ale na drugim biegunie jest wstydzimy się. Tak, to hasło duma też jest bardzo łatwo wykorzystać. Tak, ale na drugim biegunie jest, wiesz, wstydzimy się czegoś. Wstydzimy się tego, że jesteśmy z jakiegoś takiego kraju, właściwie nie wiadomo jakiego, kto nim rządzi, ojejku, o Boże. My jesteśmy mistrzami świata w narzekaniu na Polskę. I dlatego myślę, że ten plebiscyt jest ważny. I żeby się zastanowić nad tym, co się przez tych 45 lat udało. A ta lista, chociaż kapitułę musiała zawęzić, to zaledwie 45 punktów. Domyślam się, że to było bardzo trudne. jest zadanie. Totalnie imponująca. Kasia, zobacz, 45 lat temu, jakbyś miała pojechać z Warszawy do Gdańska, no to samochodem byś jechała z 7 godzin. Mm-hmm. Już nie mówię, że to byłby mały Fiat i miałabyś tam po prostu wszystko. 6 osób w tym małym Fiacie. I psa, i kota, i papugi. Ale gdybyś chciała jechać pociągiem, no to najlepiej tak na nockę całą, czyli 12 godzin kuszetką. Teraz do Gdańska pociągiem jedziesz 2,5 godziny. Z Warszawy, pendolino, a z Gdańska do Krakowa też pojedziesz w czasie, który ci nie skonsumuje połowy życia. To jest wspaniałe. No a mamy sieć autostrad na przykład i to też jest jeden z punktów w tym wykazie tych 45 rzeczy. To są rzeczy czasami takie, które już nam się wydają po prostu naturalne, jak to, że oddychamy powietrzem, tymczasem one nie są. Ja pamiętam takie wyprawy na Mazury czy nad morze, które po prostu trwały 2 dni, bo jeszcze się ten maluch po drodze psuł 4 razy i wszystkim było niedobrze na pokładzie. Oszczędzę szczegółów. To co jest na tej liście 45 wydarzeń, inicjatyw, z których jesteśmy dumni w tym 45-leciu Solidarności, to za chwilę jeszcze porozmawiamy. Katarzyna Kasia zostaje z nami, a teraz posłuchamy Błażeja Króla. To dziś na głupotę. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz muszę postawić 2 kropek. Nic nowego, Błażej Król, a my właściwie dzisiaj proponujemy coś nowego, może to, chociaż właściwie myślę, że dla niektórych może to być propozycja rewolucyjna, żebyśmy byli dumni z tego, co osiągnęliśmy w Polsce przez ostatnich 45 lat. Nasza Solidarność, a to nam się udało, to jest akcja, którą współorganizują Telewizja Polska, Europejskie Centrum Solidarności i Miasto Gdańsk. Akcja ma uczcić 45-lecie Solidarności. Solidarności, a towarzyszy jej plebiscyt, z czego jesteśmy dumni. Do 14 sierpnia mogą państwo, no między innymi na stronie Europejskiego Centrum Solidarności, ale także na stronie Gdańska, znaleźć 45 wydarzeń i inicjatyw, pieczołowicie wybranych przez kapitułę, i zagłosować na 10 z nich. Będzie to trudny wybór, zapewniam państwa. Członkinią kapituły jest Katarzyna Kasia, która jest wciąż ze mną w studiu Trójki. Jak tego wyboru dokonywaliście? W dosyć szerokim gronie przecież. No, ten wybór był bardzo, bardzo, bardzo, bardzo trudny. No bo tak, właśnie mówiłam przed chwilą o tej sieci autostrad, mhm, która jest na liście. Jest na liście. Na liście są nasi nobliści również i nasze noblistki, nasz noblista. Cztery noble tak, w tym czasie. To jest coś niezwykłego. Dwóch noblistów, dwie noblistki tak naprawdę. No bo Lech Wałęsa z pokojową Nagrodą Nobla. Powstanie Solidarności jest oczywiście na tej liście. Jest wejście do NATO, jest wejście do Unii Europejskiej. Jak sobie człowiek, wystarczy przeczytać tę listę, moim zdaniem, jeżeli państwo mają dzisiaj jakiś taki gorszy dzień. Jeżeli się państwo... Poniedziałek, czują, więc na pewno każdemu się przyda. Ja myślę, że wiele osób jest w podobnej sytuacji takiej do mnie, że z racji tego, że jesteśmy w sierpniu, to jest na przykład wasz pierwszy poniedziałek po powrocie z wakacji. No mhm, i to jest jak po prostu potężny gong. I jeżeli wam jest źle, to zajrzyjcie sobie na tę listę i zobaczcie, co tam jest, i od razu się wam zrobi lepiej, bo przez tych 45 lat Polska stała się państwem, które jest nowoczesne, które jest bogate, które należy do najważniejszych międzynarodowych sojuszy, państwem, które tworzy wspaniałą kulturę, bo tutaj mamy też bardzo dużo wydarzeń kulturalnych. To mnie to właśnie bardzo cieszy. Kasia. Oscary, jest Oscar oczywiście za całokształt dla Andrzeja Wajdy i zawsze ze wzruszeniem, do którego czasami nawet trudno mi się przyznać, ale przypominam sobie te słowa Andrzeja Wajdy, będę mówił po polsku, bo myślę po polsku. Jane Fonda stoi obok niego, która wręczała mu tego Oscara, no ale oczywiście także Oscar odbierany przez Pawła Pawlikowskiego za Idę jest na tej liście. Mamy Oscary, mamy Noble, mamy wydarzenia, które są ważne też dla nas z innych powodów i też są takie bardzo wspólnototwórcze, czyli te wszystkie sukcesy polskich sportowczyń i sportowców. Tak. To są rzeczy niezwykłe. Ja sobie zaczęłam od Małej Szomanii po sukcesy Igi Świątek. Pamiętasz, Kasia, jak był ten moment na bułki z bananem i wszyscy po prostu oglądaliśmy z zapartym tchem, jak Adam Małysz skakał i bił kolejne rekordy kolejnych skoczni i wszyscy po prostu, ja co prawda mam lęk wysokości i oglądałam to z takim... Tym większy podziw z takim miksem dla Adama Małysza i skoczków. I zachwytu. I myślałam sobie, Boże, nigdy bym tego nie zrobiła, jakie to jest wspaniałe. No a teraz mamy cudowną Igę Świątek. Mamy Roberta Lewandowskiego. Ale nawet Sławosz Uznański-Wiśniewski tak jest na tej liście. Polak w kosmosie. To jest naprawdę bardzo rozległa lista. Drugiego Polaka w kosmosie i pierwszego Polaka na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Także to są jakieś takie sukcesy no niewiarygodne, wspaniałe. I można się z tego ucieszyć. Mamy na to pozwolenie i dajmy je sobie. To jest super ważne. Ta duma to jest jedno, ale radość to jest drugie. Radość i to, żeby poczuć, że mamy mnóstwo dobrych rzeczy, do których się możemy odwołać. I to nie jest po to właśnie, żeby chodzić i się chwalić, ale po to, żeby gdzieś tam w środku czuć jakieś takie miłe ciepło, jak się o tej Polsce pomyśli. A ja myślę, że tego nam najbardziej brakuje, bo my jesteśmy albo we wrzasku, że Polska jest najważniejsza i wszystko dla Polski. Trochę tak jak w orędziu Karola Nawrockiego, a z drugiej strony mamy no taki właśnie rodzaj pewnego zakłopotania. A nam chyba najbardziej chodzi o to w tym plebiscycie, żebyśmy się mogli z Polski ucieszyć, żebyśmy mogli sobie usiąść po tych 45 latach, tak się umościć i powiedzieć sobie, kurczę, dobrze, to zrobiliśmy. Naprawdę jest bardzo dużo dobrych rzeczy, które właśnie nam się udało. Nam, czyli społeczeństwu obywatelskiemu, Polkom i Polakom, to myśmy zrobili. To jest, przyszło z nieba. Tak, jest z czego się ucieszyć. Ja jeszcze o trzech rzeczach chciałabym wspomnieć, bo mam teraz otwartą stronę gdańsk.pl/ Nasza Solidarność. Tam mogą państwo zagłosować. 33 pozycja na tej liście oczywiście. Festiwal w Jarocinie. O tak. 37 sukces musicalu Metro. Pokoleniowa sprawa również. No, tak. 38 fenomen Wiedźmina. No i takie są... wydarzenia i takie zjawiska też są na tej liście 45, na które mogą państwo zagłosować. No bo właśnie, bo zobacz, na przykład Jarocin, nie byłoby Polski takiej jak dzisiaj, gdyby nie było festiwalu w Jarocinie. To jest oczywista oczywistość, cytując klasyka. I to samo z Wiedźminem. Przecież wyobrażasz sobie nas bez Wiedźmina, bez nieśmiertelnej sagi Sapkowskiego i bez późniejszych różnych przymiarek do tego, żeby go przeróżnych uwiecznić. Prawda, w wersji wizualnej. seksualnej. Także, no i pięknej gry, która też oczywiście jest rewolucyjna i wspaniała. Także to są rzeczy, które też, zdawaliśmy sobie sprawę układając te listy, że to jest znowu porównywanie groszek z jabłkami, że to jest chaos. Ale w tym jest chyba jej piękno właśnie, że ona dotyka bardzo różnych sfer i właściwie dzięki temu bardzo wiele osób może z kolejnymi doświadczeniami, chociażby właśnie tymi pokoleniowymi, się utożsamić. Czy to będą doświadczenia z zakresu tych największych politycznych, społecznych, czy to będą te troszeczkę mniejsze, przeżywane prywatnie, ale jednak równie istotne i równie ważne, jeśli chodzi o kształtowanie w ogóle naszej świadomości. No i jest jeszcze jeden sukces, który gdybym ja miała głosować, to bym chyba uznała go za ten największy, chociaż to jest znowu strasznie trudne. Można 10 wybrać, przypominam, nie trzeba jednego. Jest to trudne, tak. Ale to jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wiesz, bo znowu tak sobie myślałam, że też nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy, nie bylibyśmy sobą, gdyby nie fenomen Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wielkiego, cudownego, gorącego serca Jurka Owsiaka, którym się z nami podzielił, do którego nas zaprosił i które z nim możemy od tylu lat współtworzyć i sprawiać, żeby biło i sprawiać, że jest taki jeden dzień w roku przynajmniej, kiedy mam wrażenie, że ja się naprawdę cieszę z tego, że akurat właśnie tu się urodziłam i że to jest ten mój kraj. Katarzyna Kasia, członkini kapituły akcji Nasza Solidarność, a to nam się udało. Kasiu, bardzo dziękuję, dziękuję za to dzisiaj spotkanie w Trójce. A Państwa zachęcam do głosowania. Zachęcamy obieg. gdańsk.pl/ Nasza Solidarność. Tam jest ta specjalna strona, z której można głosować. No a akcję ma zwieńczyć koncert. Będziemy z pewnością Państwa o tym informować. I debata 31 sierpnia w Ważny Telewizji dzień. Polskiej. Zapraszamy na debatę właśnie wokół tej akcji. Mogę zdradzić chyba już bez specjalnych tutaj problemów, że jedną z naszych gościń będzie pani Danuta Wałęsa, bo ona jest na pewno ikoną, z którą tutaj w tym momencie chcemy bardzo porozmawiać, ale też chcemy porozmawiać z młodymi ludźmi. Zobaczcie, jak z ich perspektywy wygląda to 45-lecie. No a potem wielki koncert i mam nadzieję impreza do rana. To czekamy. Dziękujemy bardzo. A do 15:00, no jeszcze może troszeczkę muzyki się zmieści. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłam dostępną szkołę rodzenia i położną z doświadczeniem w pracy z kobietami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Hisense. Czarna, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.